في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان بعد بيان طلب كامل كل الإيمان كي او په بیان د زیادت او د نقصان د ایمان کې دا خبره د بخاری شریف کې تفصیلا 13 شوا او د ایمان د زیادت او د نقصان خبرې در تیرې شوې مخکې چیرې ایمان کې زیادت او نقصان راځي کنا دی باب کې در صدا ذکر کړي و به قال حدثنا احمد بن منيع البغدادي وقال اخبرنا اسماعيل بن عليا قال اخبرنا خالد الحزاء عن ابي قلابة رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ان من اكمل المؤمنين ايمانا یقینا ډیر کامل د مؤمنانو نه په ایمان کې احسنهم خلقا اغړې خیسته دي د دین په اخلاقو کې او الفهم یهلیه او ډیر احسان او نرمي کوونکی دي بیا هلیه د خپل حال سره اهل مراد دي بیا دي بال بشته رشتہ دار دي دوی دا ډېر کامل مؤمنان دي چې د چا اخلاق سم وي او د خپل بال بچ د بیبي دا اولاد اهل بیت سره د احسانات او نیکۍ کوي او په دې باب کې حدیث دی دا بي هريره دان سبن مالک رضی الله تعالی عنهما دا حدیث حسن مولانا عارف له دې قلابا نفی جن مونگا بی قلابا سماع من عائشہ اور اذن لائشی بی بی رضی اللہ عنہانا وقد روابو قلابا عبداللہ ابن عزید ربیع لعائشہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ غیر هذا الحدیث وابو قلاب اسم عبداللہ ابن زید الجرمیو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه قال ذكر ايوب السخط سخطياني ابا قلابة ذكر وكف فقال وي كان والله من الفقهاء ويغو قسم بالله الفقهاء وزمن البابنا تاقل خان دامنا وبه قال حدثنا ابو عبد الله هريم بن مسار الازدي الترمذي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس خلق لخطبه لواء فوعظهم نسيت والتكره ثم قال بفرمائي یا معاشر النساء ایڈل دزنان او تصدق تصدق نا خیراتن کوي فین کن بیشک تاسو اکثر اهل النار دیر اور والی فقالت امرات منهم ویری یو زنان دزوینا ولما ذاك يا رسول الله دسوجن داديا الله رسولا موږ دې ور ټول ډېر دي چلي قال لكثرت لان كنا يتا سلام تو اندر وای ته بس خيري ډېر کو د الله رحمت نه لاني دې لعنت دي لعنت مانت دیر وائے یعنی وکفر کنا العشیر او ایخستی یعنی تاسو ناشکری کوئی دخاون دیرا دخاون دیرا ناشکری کوئی او داود نعمتونو دیرا ناشکری کوئی قال او ما رئیتو اللہ حبیب ایمانی کتری من ناقصات عقل اغا کمی دا اقل و دینوال اغلبا چی دانی دیر غالبی ویلی دویل البابی لزویل الباب دا پارا دا خاندانو دا اکلنو وزوی الرائع دا خاندانو دا رائع من کن کاسونا اقل و دین مکم دے قپا قل من دو غالبی ای او دا قل من دو سرون محقل بوتنیوی قال امرات ویری و زنانت دینو ما نقصان اقلها و دینها سر نقصان دا اقل دا دی زنانا و دا دین دی قال شهادت امراتین من کننا وی گواهی دا دو زنانا و دا تاسو نبی شهادت رجلن دیو سلی دا گواهی تر برابر دا دام پا اقل کی نقصان دے و نقصان دین کننا الحیزتو او نقصان د دین مداحیز دے تاسو باندې د هیز بیماری راځي فتم کو شوه دا کنا خلاص نو وخت ریو د تاسو نه دری راځي یا سلو یاد عادت مطابق لا تصلی دا پکې د مشکول قابل نی مزنکای وګوره درې سلو پینځه راځي د دې مزنی دې د دین کمه او په دې باب کې حدیث دی دابي سعید او د ابن عمر رضی الله عنهما دا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا ابو قريب بن قرافرنا وكيم سفيان شهيد ابن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن النبي صالح عن النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بر وسبون بابا ایمان صد پاس او یا بابن دی سانگی دی فاغنا ها قتل کی معمولی ماتت الاغا لرکول د تکلیف د شیر یعنی طریق دلارنا کان دے از غیر اڈکنین یا بللہ سی شیر شپائی خلق لتکلیف رسی لار صفاقول دلارنا د ضرر او د تکلیف شیر لرکول وارفعها قول لا اله الا الله او پټول کیو چت هغه وینا د لا اله الا الله دا هذا حديث حسن صحيح په هغه روا سهيل بن وصاله عبد الله بن دينار انا وصاله النبي هريره رضي الله عنه وروا عمر بن عزيه هذا الحديث نبی صالح نبی حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الیمان واربات و ستون بابا ایمان صد پاسا سلوش پیت سانگینی حتا دلتا کتاب الیمان بخاری شریف کی تیر چه مختلف روایات راغلی و غروال دیتا دی چه بزن و سبعون کدا پټول کې ډېری شي او دا زیادت څه قوله و بي قال حدثنا وحدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مدورة عن عمر بن غزية عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء الحياء من الإيمان چه حياء دي إيمان ندا او ده حياء تفسير دلتا فدي ترويدي شريف كتير شو باب من الحياء من أبواب البر وصلك دلتير وبي قال حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد دوار مانا و مقصدی او دے قالا اخبرنا سفیان بن عینا ان زہریم سالم ان نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر برجل الله حبيب تیر شوی په اوسنی او هو یعذ وخاه فی الحیاء هغه نصیحت کول ورور ته د حیا بارکی فقال له نوغت فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء من الایمان وی حیا دی مان ندا د دی مان یو سانګرا قال احمد بن منی فی حدیثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا اورید لیو شنینا یعظ اخاه فی الحیاء اغه نصیحت کول ورور ته د حیا بارک ردا سی ورته فرمایا هذا حدیث حسن صحیح فی الباب نبی حریرہ باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ باب دې په بیان د حرمت د مسکی دې کې داغه فضیلت درته ذکر کړي و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل بن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزوم النبي عليه السلام سر في سفر في سفر كي فاصبحت يوما صباحا قريبا يورس قريبا منه او نزدو ما غيتا ونحن نسير روان فقلت ما يا الله رسول الله بذني بعمل خبر را كما تدي عمل بارك يدخلني الجنة كما جنة ورغنك ويباعدني عن النار ولرمك دورنا قال لقد سألتني عن عزيم ويطاق ما نتفوسك ودي أولي عمل بارك وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ وَدَاقُ وَسَانِ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَارَغَ شَاچَ لَيْتِ يَسَانْ كِي تَعْبُدُ اللَّهَ دِيَوَ اللَّهِ عَبَادَتْ فَوَلَا تُشْرِكُ بِيشَيْهِمْ مَشْرِكَ وَرَسَرَسَ شَيْهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَفَابَنِّكَ وَفَمُزْ وَتُوتِ الزَّكَاةَ وَعَنْكَ وتحج البيت ود الله ذكور حج كوا ثم قال به فرمى لا دلك على ابواب الخير خبردار در تن در کو په دروازو د خیر الصوم جنۃ روزه دال د ګناہوں نه بچاو ذریعہ دا سمره چې سره خوراکونه او دا مال او دولت او مستی دی نو مستی کله چې خوراک اسکار لګوي او د سړي روزه دا نظر د ګناهونو قوت او طاقت دی وصدقه تطفي الخطيه خير خيرات ګناهونه ختمي بوزي ختمي تمايت في الماء والنار لك چمړکې وګور لرا وصلاه الرجل من جوف الليل او موز دیو سڑی دشکی پا منس کے اے دشکی او نارینا زنانا را پاسی او تحجد کئی دا اللہ حبیب تحجد پا اول اللیل کم کڑی پا منس کم کڑی پا آخر کم کڑی قالا صحابی وی ثم تلا بیاد اللہ حبیب دایا تلستو چی اللہ دخلو ها بندگانو نارینا و زنانا و صفت بیانے چی سوگ دشپی پیسکی اللہ لو دریگی تتجافا جنوبهم ویلدی ویڑکونا دردیان المدواجع دی بسترونا بستر دشپی اخالی پرتوی اے جمع دے گرم بسترا دیر نفس و خی خود دا اللہ دا پارا پسارکی ولاد دے یدعونا ربهم اور آبدی اسمن رب طیرا او پتما سرا حتا بلغا یعمل الایات اخره پوری ورسیدو ثم قال به فرمایل لا اخبركم براس الامر كله آیا خبردارے در تن در کو پا اصل د کار طول دی وعموده او پاغستن ددی چی پاغیدار سوالار دی وذروت سنسنامی او پوچتوالی دو قب ددی قلت بلا یا رسول اللہ لنا قال رسول امر الاسلام اصل بنیاد دین اغی اسلام دے رسول امر الدین الاسلام وعبوده والصلاة او دا عبوز چده دے ورطستن دا دین لپارا وذروت سنامه او بلن والد قبض دین و جهاد دا اللہ لارکر کفار سرا ثم قالا و بے فرمائلی و لا اخبروت بملاک ذالک کلیه آیا خبردار در تندر کو فمضبط والد دید طول قلت بلا یا رسول اللہ و لنا اللہ رسولا قال فأخذ بلسانی لاللہ حبیب جب مبارکنی و لیوا قال فرمائل کفالیک هادا و دا جب دی سنبال کر فقلت ما یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر و انا لمواخذون بما نتکلم به و لمبرانی ویشو پاہا چیمو خبری کو پائیں فقال اللہ حبیبی فکلت کمک یا معاد اصل کی مراد تی نخفل مانا پی خیری کی خیری مراد نی وی گره دی کتال رمور ستای معاد یعنی تاجب دیستا پحال معاد وحل یکب الناس فی النار برمخی بنغرزی خلق پور کے علا وجوہهم تخبر مخنو اولا مناخرهم برمخی بنغرزی خلق لرپور کے پخبر مخنو اولا مناخرهم دا شک و دراوی وجوہ محتوی او مناخر جمع دا دمنخر یا دمنخر دا د پوز دی سوری تاوی با دی پوز دو دی لحسان دوال سنتی مگر لو کڑی شوی دا جبو دو دی چی پا جبو لو کئی وی دا جب مشابه که دا لور سرا لور چو لوانده و خب طول ریبی بالی سڑی دا جب نا لور جوڑ کڑی غیبتن کئی ذکرن کئی تلاوتن کئی شغلین کئی او دارنگی بزن کئی کنزلین کئی اپا دی خلبان تحمدونم لگی جب اے لور دے اوچم ریبی او لواندم ریبی خم ریبی او بدم ریبی هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا عبداللہ ابن وحب عن عمر ابن الحارث عن دراج عن دراج ابی الصمت عن ابی الحیثم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اذا رايتم الرجل قال چوبري تاسو یو سره ته د مسجد چې دې د جمعه خبر اخلي اے راه خدمت ته هغه آبادی جارو کوي باغه کې د فکر چه دیل دا ضرورت دا ضرور سوچ پی کری دا مسجد دا بادول دے فشهدو لہو بل ایمان نو گواشی تاسو گوایو که دلر دیمان چه دا مومن دے دینی پلو گو رئی یو سر اشپا ورد جماعت پا فکر کے ناس دے او دا بادی دا گواشی چه دا مومن دے ورا خلق دکان کې ناشته سو سودا هر څه سو پټه کړي سو نو کړئ له لار دې اده سارا نه په مدرسه او جمعات کې ناشته دې د قیامت یوازې نه چې دا پټي والا بغنځري بي دکان والا به پیسي کوي نوکرو والا به میاش نه کیس پیسي ملاويږي او زما به د آخرت پر د الله جن را کوي د الله د کور د جارو کولو د دې د آبادولو دا اللہ دا دین دا خولو گواشی گوائیو کئی دا پار دیمان فا ان اللہ یقولو اللہ فرمائی انما یعمر مساجد اللہ بیشکا بادوی جمعتن دا اللہ منا منا باللہ ولیوم الاخر ارا رسول چیمان روڑے پا اللہ و پرزر استنائی فاقام السلاة و پابندی کئی فموز و آت الزکاة او ورکوی زکات لایا هذا حدیث حسن غریب باب ما جاء فی ترک الصلاۃ باب دې په بیان دا وکي چراغ وی دی په بار د پر حدود مسکی دا درته خی چې دایمه اختلاف رسو ذکر کو بعد ائمه دی طرف ته لاړ دی چې بلا عذر چا مس پر خود کافر کی وبی قال حدثنا قتیبه وقال حدثنا جرير وابو معاويه عن الاعمش نبي سفيان رحمهم الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دل حبي فرمایلی دی بین الكفر والايمان ترک الصلاه ومن الكفر والايمان کی پر خضر نمزدی وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا اسباط بن محمد عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه قال بين العبد وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه فمن ده بندا او فمن ده شرك او ده كفر کی پر خضر دمج دی هذا حديث حسن صحيح ابو سفيان اسمه طلحه بن نافع فبه قال حدثنا حماد بن قرافرنا وكيونا سفيان نبي عن ابي الزبير رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ريخدر دمزدي هذا حديث حسن صحيح وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرسا وبه قال حدثنا ابو عمار عن حسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال اخبرنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد وبه قال وحدثنا ابو عمار ومحمود بن عيلان قال اخبرنا علي بن الحسين بن واقد النبي بل دريم قسم سند کی تحویل کہے وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال اخبرنا علي بن حسين بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ويعهد اوادا هغه په منځ فمن منافقانو كوا الصلاة من فمن تركها فقد كفر تاجد افريقن كفر اختیارکو او بدي باب کی حدیث زیدان سعود ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عبد الله بن شقيق الوقيلي قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر هو اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبكت ديو شيء اعمالنا جبري قدل كفر غير مجنا ديك دائم ما هو مذهبنا جمهور علماء سلف وخلف وي بدی کې امام مالک امام شافعی مولا دے چې پر خودن کې د موس کافر کیږي نه بلکې فاسق شو ا امام مالک امام شافعی مولا او دا جمهور وای کده توبه وستا چې بیا موس نه قضا کوم خو خیر دے ورنه اسلامی قانون خلیفہ او حکومت بد زد قتلول حکم کوي یو جماعت ته سلف دی طرف تلار دے چې چا بلا عذر شری مصریخ نو کافر کی دا یو روایت دے د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمه الله یو جماعت د علماء وای چې چا مصریخ بغیر د سوز شرعینا نو دے کافر کیگیم نا او قتلول بمنشی بلکی دلبا حکومت اسلامی تعذیری سزا ورکی او دے بجیل تواد چای تردی چی دے سیتو برو اوباسی اتا سلمک کی پباب الیمان دا بخاری شریف کی تیرو چه باز اعمال تا کفر وی خودی تا کفر دون کفر وی باب و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن الحارث عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شداوري دي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلي دا قطع عمل ایمان سکل دے خوند ایمان مناغچا رضی باللہ ربن چی دے خوشحال دے پدی چی اللہ رب دے مالک دے حاجت روا دے مشکل خوشحال دے و بل اسلام دینن او پدی راضی دے چی اسلام دے دین دے او پدی پزڑکی راضی و خوشحال دے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي ثلاث اندري خبري من كن في هر اصوب چدادري فكيمي وجد بهن طعم الايمان دیب مومی پدیبان خوند و لزد دیمان یو پائی کسر من کان اللہ و رسول و حبیلی مما سوا هما چی اللہ دا اللہ رسول و تڑیر محبوبی دا غچان چی دا اللہ دا رسول نیلاو دی و یحب المرآو دا چی بین ساتی دیو شنی سر لا یحبو الا للہ منور سر نساتی مگر دفارد رضا دا اللہ نور سغرز دنیاوی پکی نشتا او در ایم خبر دادا وان یک را دے بدگنی یعود فی الکفر جوا پش دیشی پا کفر کے بعد ایز انخذ اللہ منو بس دین چی اللہ دے اخلاص کرد دین کمائے کرو لکچی بدگنی یقزف فی النار شدے پور کی وررتاو کریشی آدھا حدیث حسن صحیحن وقد رواه قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب لا يزني الزاني وهو مؤمن اي بدكار كي او بدكار او ديدن كامل مؤمن وي وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا عبيدة بن حميد عن الامش نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ازن الزانی بدکاری رکی بدکار آو دے دیدن مومن ویدے مومن کامل داو کنے بلکن ناقص و نمگنے ولا اسرق السارق و غلان کی غل و هو مومن آو دے دیدن مومن کامل ولیکن التوبت معروضتن ولكن التوبه معروضه لكن توبه بپیش کول شي پد ک توبه وستا الله توبه سره شر کو کفر معاف کای نو نور گناهونه څنګه معاف کای ابد باب کی حدیث دې ابن عباس او عائشه او عبد الله بن ابي وفا رضی الله تعالی عنهن حدیث ابي هريره حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه وقد رويا نبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظن العبد كلشي بدكاري كيو بندا خرج من بيمار بيمان تبار روزي فكان فوق راسه دازد سرد پاسي كذلا فشان وريزي فاذا خرج من ذلك العمل كلشي دي بد عمل روزي عاد اليه الايمان روا پشید تیمان اباز علماء لکلی خرج منه الیمان یعنی نوره نور دی ایمان تیوزی او دارنگی داری اغا کمال تیوزی او د سر د پاس ادا سیمیل کوریت وریا نبی جعفر محمد ابن علی انہو قال فی هادا خروج عن الایمان الى الاسلام وای پدی کی خروج دی ایمان نه اسلام تا ناری ایمان حق ګرځول دی اسلام نه نو ایمان کیږي نه اسلام کې باقی پاتې شو دې کی کمال ته مراد دی اصل ایمان ته او ته نه وقد روی من غیر وجن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی الزنا والسرق والسرقا چی فرمائی لیدی پا بارد الزنا و دا سرقی کی من اصاب من ذالک شین سوک چورا سید دین سشیت فوقیم علی الحد دو حد پی قائم شو پا درو والی شو سنگسار شو لاز پی کٹ شو مداب کفارشی دی گناد دا و من اصاب من ذالک شین اسو چور سید د دین سشیلا فستره الله علی او الله په پرده واشولا فوید الله تعالی دې الله تصفار له شی ان شاء الله یوم القیامه تخفش عذاب پور کی د پرده قیامت و ان شاء الله غفر له تخفش بخنه بو کیو ا روا ذلک علی بن ابی طالب و عبادت بن الصامت وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو عبيد بن ابي الصفر احمد بن عبد الله الهمداني قال اخبرنا الحجاج بن محمد بن يونس ابي ساق عن ابي ساق الهمداني عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم من اصواب حدن سوک چه حد تو رسید دا سکار اوکو دا سی گنه اوکا چه غا حد واجب ای فعجلت قوبتو فتلوار سرور پیشت تسزاد دف دنیا کی فلا وعدل واللہ دیردین سات خاون من ایو سمی علا عبده القوبا چه دوباره دیور کی بند تسزاب اخیرت کی مقرر دی کی پی ومن اصاب حدنا و سوک چور سیدو حتا فستره اللہ علی اللہ بی پردر آواشو لو آفان ما فیو کا فاللہ اکرم و اللہ دیر دیزت و دکرام کرم خاون نے ای عود فیشن چی واپس دیشی پیوشی کی قد عفانو چغل ما فکرین ادا حدیث حسن غریب و ادا قول اہل العلم لانا لم احدا نبی جنبیو تن کفر احدا چه کافر دی گردو لیو تن پزنا و پغلا و شرب الخمر و پسکلو دشراب و